ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अध्याय दो, श्लोक संख्या छः। सबके पास गीता है नहीं, न चाहे तद विद्म कतरन्नो गरीयो यद वा जये मा यदि वा नो जयेयुः ज्ञाने वहत्वा न जिजीविषामस् ते वस्तिथा प्रमुखे धातरष्ट्वा। गुजराती में अनुवाद भावक भाई श्री प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद की। हमें ये पण जानता नहीं कि हमारे माटे सारू शू छे, तेमने जीतवा के तेओ द्वारा जीताई जाऊ। जो अमे धृतराष्ट्रना पुत्रों नो वध करीशू तो अमने जीवित रहेवानी इच्छा रहेशे, छतां तेओ रण क्षेत्र में अमारी सामे उभा छे। जो कि युद्ध करूँ ये तो क्षत्रिय कर्तव्य है, छता अर्जुन ने समझात कि युद्ध कर अनावश्यक हिंसा जोखम वेरवू के पीछे युद्ध थी विमुख थी भीख मांगी जीव। जो कि शत्रु पर विजय प्राप्त न करे तो आधिकार एकमात्र साधन भिक्षा होवा थी वही विजय पर निश्चित हो, कारण के कोईपण पक्ष विजयी थी सके। जो तेने विजयी थी जाए कारण के पक्ष न्याय मार्ग है। जो धृतराष्ट्रना पुत्र हो युद्ध में मृत्यु पा तो तेमना विनो जीव मुश्किल बने एवी परिस्थिति में तेमना बीजा प्रकार नो पराभव गणाय। अर्जुन द्वारा व्यक्त थयेला आ विचारो चोक्कसपणे पुरवार करे छे कि ते भगवान नो महान भक्त हतो, परंतु साथे साथे ते अत्यंत प्रबुद्ध तथा पोताना मन अने इंद्रियोने संपूर्ण नियंत्रण में राखनारो हतो। राजवी परिवार में जन्मेलो होवा छतां भिक्षा द्वारा जीवित रहेवानी इच्छा एनी विरक्तिनुं एक कारण छे। आ सर्व गुणों तथा पोताना आध्यात्मिक गुरु एवा कृष्णना उद्देश्य मानो तेनो दृढ़ विश्वास दर्शावे छे। એ ખરેખર પુણ્યાત્મા હતો। એ રીતે એવા નિષ્કર્ષ પર આવી શકાય કે અર્જુન મુક્તિ પામવા માટે સર્વથા સુપાત્ર હતો। જ્યાં સુધી ઇન્દ્રિયો સમિત ન થાય ત્યાં સુધી જ્ઞાનના પદ સુધી ઉન્નત થવાનો અવસર પ્રાપ્ત થતો નથી, અને જ્ઞાન તથા ભક્તિ વિના મુક્તિ મળતી નથી। અર્જુન પોતાના ભૌતિક સંબંધોના વિશાળ ગુણો ઉપરાંત આ સમગ્ર દૈવી ગુણોમાં પણ સમર્થ હતો। હમ યા ભી નહીં જનતે કે હમારે લિયે ક્યા શ્રેષ્ઠ હૈ, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। हरे कृष्ण। इस अवस्था में अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ा, उसका मतलब किम कर्तव्य, मेरा कर्तव्य क्या है, इसके बारे में मोहित थे, क्या करना चाहिए। आगा धृतराष्ट्र के पुत्रों के द्वारा जीते जाता था तो नुकसान था, और आगा अर्जुन के पक्ष जीते हुए तो वो भी नुकसान था, क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में द्रोणाचार्य भीष्म इत्यादि गुरुजन थे, और चाहे भी वो दुर्योधन दुशासन इत्यादि मार गए है या नहीं मारे तो आज हरे कृष्ण। I have to do this in the middle of the class. Arjun ki priti thi Duryodhan ke liye. Duryodhan ek number duskriti, matlab badmash. Ajanma badmash. Janma se. Phir bhi Arjun us liye kuch snehal tha. Is liye Arjun soch raha tha ki agar Duryodhan aur दुर्योधन के दल सब मार जाएंगे तो हमारे नुकसान हो, क्योंकि वो सब हमारे बंधु बंधव भाई इत्यादि है,

पुण्य कर्म करने से हम स्वादवास प्राप्त करेंगे, तो वहां पर भी चिंता होते और वहां से भी पतन होते। चैतम भुक्ता स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विषम। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि बहुत पुण्य कर्म करने से एक व्यक्ति स्वर्ग जा सकते है, लेकिन वो पुण्य जब क्षीण होते है वापस पतित होते है। फिर शंकर शंकर शंकर, तो यही भौतिक जीवन है। तो इसलिए अर्जुन एक असाधारण बुद्धिमान व्यक्ति होकर श्री कृष्ण को बोले कि नहीं मोहित हूं, नहीं जानता हूं क्या करूं। तो सब लोग ऐसे नहीं है, तो अंदर में है मोहित, लेकिन बाहर दिखाते हैं कि ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, सब ऐसे करते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं, कोई लेकिन सबका समस्या, सब चिंतित रखते, लेकिन सब सोचते हैं ठीक है अभी मेरा प्रॉब्लम है, मैं कुछ समाधान करूंगा, एक दो महीने में सब ठीक हो जाएगा। ऐसे लोग ऐसे बोलते हैं ठीक है मेरा कुछ प्रॉब्लम है, मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, थोड़ा समय सब ठीक हो जाएगा, फिर मैं सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। भौतिक जीवन में ऐसा कभी नहीं होते, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा फिर दूसरा प्रॉब्लम आता है, और एक समस्या का समाधान करने में दूसरा समस्या की उत्पत्ति होती है। वैसे यही भौतिक जीवन है, लेकिन ज्यादा लोग अंधा नहीं दिखते हमारे क्या स्थिति है। तो इसलिए सोचना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं। इस जन्म के बाद मृत्यु होते हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है, ऐसे सोचना चाहिए। वो आधुनिक आधुनिक काल का एक बहुत बड़ा दोष है कि लोग इतना व्यस्त रहते हैं कि समय नहीं मिलते है सोचने के लिए, इतना व्यस्त रहते है, सुबह जो है ऑफिस जाते हैं फिर वापस आते हैं, टेनिस क्रिकेट खेल, समय नहीं है, हमेशा व्यस्त है। टीवी देखते हैं तो आज क्रिकेट टीवी पर लाइव क्रिकेट, आज फिल्म हिंदी मूवी, इतना व्यस्त, हो यही करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं रुकते है और शांति में सोचते है, ऐसा कोई नहीं करते, सब एक काम करते फिर दूसरा काम करते फिर दूसरा काम करते फिर सोते फिर वापस व्यस्त रहते, लेकिन कोई शांति में ऐसा नहीं सोचते हमारे जीवन का क्या उद्देश्य। तो अर्जुन युद्ध भूमि में जिसमें शांति का सवाल नहीं था, युद्ध भूमि में इस प्रकार तत्व दर्शन के बारे में सोच रहा था कि हमारे कर्तव्य क्या, इस प्रकार जंजाल में क्या करना चाहिए, और वो समस्या का समाधान मिलने के लिए अर्जुन श्री कृष्ण से पूछे। श्री कृष्ण आदि गुरु है, कृष्ण वंदे जगत गुरु, गुरु का मतलब जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त जो दूसरों को वो भक्ति रास्ते दिखाते, कैसे श्री कृष्ण चरण प्राप्ति होती है, लेकिन आदि गुरु श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण आदि पुरुष है, वो सब दूसरे जीव जो है श्री कृष्ण से प्रकाशित होते, अहम सर्वस्य प्रभु वो मत सर्वम प्रभु, सब कुछ जो है जड़ और जीव सब श्री कृष्ण से आते, हम भी जब प्रदा पिता श्री कृष्ण करते सर्व योनि सुखम दया क्या क्या फंक से आवाज आते है, ठीक है उसको बंद कर दो। बस टू मच साउंड।